Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobre robi tak, że jest.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. odpowiedzialna za to, co uczyniłaś. Pamiętaj. Pamiętaj, na zawsze stajesz się odpowiedzialny za to, co uczyniłeś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. znów ja. Płonięty wstyd gdzieś schował się. Każdy wiesz, pełen jest głupich zdań. Każdą noc, każdy dzień wielki ból i przerażenie. Każdą noc, Autopromocja. Teraz będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 25 listopada do 18 grudnia.